Sir Elton John koncertować już nie zamierza w weekend. Po 5 dekadach występowania pożegnał się z publicznością. 5:06, trójka budzi, to teraz w programie trzecim na dzień dobry. Dwukrotnie Edyta, najpierw solo, a później z braćmi.

Pokazać, na co się stać.

Miłość wieczna, tęsknota. 15 minut do 6. Trójka Polskie Radio, Trójka Budzi. Wychodząc do pracy, nie zaszkodzi sięgnąć po parasol. Mokro chwilami dzisiaj na południe, na wschodzie i w centrum. Czasem słońce, czasem deszcz, chociaż w Warszawie akurat bardzo ładnie się przejaśnia. W Suwałkach tylko 19 stopni, a na zachodzie sucho i gorąco. Zielona Góra, Wrocław maksymalnie 30. To te wartości skrajne, ale na ogół dzisiaj 26-27 stopni. Know his many strategies. Radio już tylko 12 minut do 6, a po 6 Piotr Filan w Porze na Trójkę między innymi zabierze Państwa na zakupy. Będzie o promocjach i wyprzedażach. Podpowiemy, jak kupować, żeby nie pójść z torbami. W jednej z głównych ról, także w programie Tom Cruise, będą ciekawostki z planu filmu Mission Impossible. Tymczasem inny Piotr, Piotr Krat, Róże Europy w Trójce. Stań się przed lustrami. Jesteśmy najładniejsi. Powiem nam, że nasze dzieci. patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Jest taka, że już tylko 6 minut do 6. Trójka Polskie Radio. Przyjemnego dnia Państwu życzymy. Proszę pamiętać, Iga Świątek wychodzi dzisiaj na kort o 14.30. Z ważnych wiadomości jest zgoda Turcji na wejście Szwecji do NATO. Co jeszcze ważnego się dzieje, o tym w serwisie Trójki za 6 minut. Piotr Firan się zbliża, zatem na nas już czas. Irena Dane, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca.